Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, co dalej z podatkiem handlowym. W rządzie będą jeszcze rozmowy. A ratownicy medyczni chcą podwyżek. Protestowali na ulicach miast wojewódzkich. Nie żyje napastnik ze szpitala w Nowym Jorku. Śmierć mężczyzny, który strzelał do lekarzy, potwierdziła policja. Nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska rządu w sprawie podatku handlowego, tak mówi rzecznik rządu. Rafał Bochenek poinformował, że premier i ministrowie najpierw zapoznają się z decyzją Komisji Europejskiej. Bruksela uznała, że podatek handlowy w Polsce narusza unijną zasadę pomocy publicznej. Bochenek przypomniał, że rozwiązania były wzorowane na regulacjach z innych krajów. Wielkie firmy z wielkim kapitałem, te, które do nas przychodzą, bardzo często w jakiś sposób zabierają rynek naszym rodzimym przedsiębiorcom i temu przede wszystkim miał służyć ten podatek, aby wyrównać szanse konkurencji, rywalizacji na rynku tutaj w Polsce. I takie rozwiązania funkcjonują w wielu krajach zachodniej Europy i to nie jest nic nadzwyczajnego, że taka ustawa została przygotowana. Po raz pierwszy komisja zakwestionowała polski podatek od sprzedaży detalicznej jesienią ubiegłego roku, bo podejrzewała naruszenie unijnego prawa o pomocy publicznej. Już wtedy tłumaczyła, że zróżnicowanie stawek podatkowych i progów powoduje nierówne traktowanie firm różniących się wielkością. Przewagę daje tym mniejszym i zakłóca konkurencję na rynku. Około 150 ratowników medycznych ubranych w czarne koszulki przy dźwiękach syren przeszło przed Ministerstwo Zdrowia w Warszawie. Podobne manifestacje były też dzisiaj w innych miastach wojewódzkich. Związkowcy od ponad miesiąca prowadzą akcję protestacyjną. Domagają się podwyżki 1600 zł brutto, tak jak pielęgniarki. Resort zdrowia proponuje 800 zł, 400 zł już od lipca. Kolejne 400 zł za rok. Adam Piechnik, koordynator mazowieckiego protestu ratowników, podkreśla, że pielęgniarki zarabiają od nich więcej pieniędzy. Mówimy w końcu dość. Tak jak powtarzam cały czas. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy, naszych oczekiwań. Zrozumcie, że sprawność nasza, ratowników medycznych, przekładać się będzie na to, jak udzielimy wam tego świadczenia, które nie jest dostarczeniem wam świeżych bułeczek, tylko jest ratowaniem wam życia. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnia, że podwyżki w kwocie 800 zł będą realizowane, tak jak inne postulaty środowiska ratowników. Kierujemy do ratownictwa medycznego właśnie w tych dniach pierwszą transzę dodatkowych środków, które udało się wygospodarować z budżetu. W ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ratownictwie, upaństwowieniem systemu, zagwarantowaniem etatów i trzyosobowych zespołów ratowniczych. Barbara Góra, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Potwierdzono śmierć mężczyzny, który wtargnął ze strzelbą do szpitala Bronx, Lebanon w Nowym Jorku. Takie informacje podaje amerykańska policja. Według mediów był on pracownikiem placówki. Mężczyzna na pewno postrzelił 3 lekarzy. Według relacji świadków rannych może być od 5 do 6 osób. Nie wiadomo, czy napastnik został zastrzelony przez mundurowych, czy sam odebrał sobie życie. Na miejscu wciąż pracuje policja. Funkcjonariusze zaglądają do każdego pokoju, żeby mieć pewność, że mężczyzna działa. Sama. Od jutra w całej Polsce obowiązywać będą 4 pojemniki na śmieci, na papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Do tej pory wyglądało to różnie w zależności od miejscowości. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek mówi, że nowe rozwiązania pomogą poprawić krajowe wskaźniki dotyczące recyklingu. Poprawiamy chaos, który spowodowała rewolucja śmieciowa. Wprowadziła odpowiedzialność za gospodarkę odpadami samorządom i to jest słuszna droga, ale jednocześnie nie wprowadzono wspólnego systemu segregacji odpadów dla całej Polski. Na wymianę lub dostosowanie pojemników gminy będą miały 5 lat. To był serwis Trójki. Tej nocy możliwy deszcz, a lokalnie także burze. W czasie burzy wiatr porywisty do 70 km na godzinę. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie od 20 do 24 stopni. No i też mogą pojawić się opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. A to utwór, który już dobrze znamy przecież z naszych trójkowych spotkań wieczornych. Evening Psalm, zagrany przez Mateusza Smoczyńskiego, którego witam w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ale Mateusz nie jest sam, bo jest też z nami Krzysztof Lęczowski. Dobry wieczór. I Dawid Lubowicz. Dobry wieczór, witam. Co znaczy, że brakuje tylko Michała Zaborskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Michał przygotowania czyni do zmiany miejsca zamieszkania chyba, tak? Jakoś tak. Zgadza się, tak. Tak. Właśnie w trakcie ferworze przeprowadzki. A wy jesteście przed wakacjami, tak jak zdążyłem z Mateuszem chwilę porozmawiać, zanim weszliśmy na antenę. Ale o wakacjach to jeszcze pewnie porozmawiamy sobie później, bo najpierw o tej płycie ważnej dla was, bo to pierwsza w historii Atom String Quartet płyta poświęcona, taka monografia poświęcona jednemu artyście. No nie dziwi, że to właśnie Zbigniew Seifert. Popatrzyli po sobie, który ma zacząć. No właśnie, to jest dobre pytanie, kto ma zacząć, bo ja Zbigniewa Seiferta cenię i uwielbiam naprawdę od wielu, wielu lat. Myślę, że nie tylko ja, ale Dawid również jako skrzypek. No tak, wy macie taki naj... Tak, Krzysiek trochę później się zetknął z Seifertem, ale wszyscy go bardzo cenimy i uznajemy go za jednego z najlepszych skrzypków jazzowych wszechczasów. Więc jak nagrywaliśmy płytę i zastanawialiśmy się, z jakim materiałem, no to postanowiliśmy się pochylić pod kompozycjami tego genialnego skrzypka, który w sumie nie jest znanym kompozytorem w Polsce, tak jak Krzysztof Komeda, a przecież ma na swoim koncie rewelacyjne kompozycje. I właśnie to postanowiliśmy na tej płycie zamieścić. Dobrze, że to się zmienia, bo to twórczość artysty, który tak w tak młodym wieku odszedł z tego świata, prawda? A zostawił po sobie mnóstwo fantastycznej muzyki. Dawid? Tak, zgadza się. W ogóle... To jest tak, że na przykład jeśli chodzi o skrzypce w tym świecie muzycznym naszym, każdy z nas skrzypków nie tylko kojarzy na przykład Paganiniego i jego muzykę, która była arcytrudna, jest arcytrudna, bo no, jego kaprysy, jego inne kompozycje są nie do zagrania w dzieciństwie, dopiero trzeba jakby do tego dojrzeć. I podobnie jest z Seifertem, o którym troszeczkę mało się mówi w Polsce, a jest to ikona właśnie jazzowych skrzypiec. Był po prostu geniuszem i jego kompozycje może nie tyle są trudne do przyswojenia, co jego gra jakby była bardzo trudna. Ja osobiście też się zetknąłem z nim w dzieciństwie, ale wtedy jeszcze byłem za mało dojrzały. Było to dla mnie za trudne i nie umiałem tego pojąć, co on tam robi, bo wszystkie jego po prostu solówki, które były dla mnie wręcz atonalne, no były trudne, no mając 8 lat, no to nie jest łatwe, żeby słuchać Zbigniewa Seiferta, a z każdym kolejnym rokiem odkrywałem go na nowo i do dzisiaj tak jest. No a pomysł na płytę, no prędzej czy później on musiał paść jakby tutaj w naszym Atom String Quartet, bo do tej pory nagraliśmy swoje kompozycje, no a dlaczego nie nagrać, znaczy no musiało tak się wydarzyć, że Zbigniew Seifert musi się w naszym wykonaniu również pojawić. Ja jeszcze tutaj bym jedną rzecz dodał, bo my propozycję tego materiału dostaliśmy tak naprawdę z festiwalu w Łodzi, z Letniej Akademii Jazzu. Chyba była 70. rocznica urodzin Zbigniewa Seiferta i z tej okazji Letnia Akademia Jazzu postanowiła zrobić właśnie taki cykl koncertów poświęconych Seifertowi i my byliśmy jednym z gości. Wtedy ten materiał tak naprawdę wykiełkował. Później on jeszcze został lekko zmodyfikowany na potrzeby nagrania, ale sam pomysł i idea była właśnie z tamtego okresu. Krzysiek, ty jako nie skrzypek, a wiolonczelista patrzysz na muzykę Seiferta inaczej? Jak to jest z twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że już też jednokrotnie mówiłem, że to nie jest muzyka Zbigniewa Seiferta, to nie jest muzyka chyba podobnie jak u Dawida, na której się wychowałem, która jest blisko gdzieś tam mojego serca na zasadzie takiej, że można powiedzieć, to nie jest muzyka, z którą ja wyrosłem. Tego typu ofensywne granie na instrumencie, można powiedzieć, post-Coltrane'owskie. To nie jest, można powiedzieć, ta pula muzyki jazzowej, która zawsze była bliska mojemu sercu. Natomiast faktycznie odkrywam w sobie z czasem, że że jakby te tendencje od słuchania powiedzmy muzyki fusionowej, bo ja przecież wyrosłem na muzyce fusionowej, w stronę słuchania muzyki, która jest można powiedzieć takim jazzowym mainstreamem i tam bym mniej więcej usadowił również muzykę Zbigniewa Zajferta, że sam w sobie też zmieniam ten wektor i trochę odchodzę od słuchania właśnie takich rzeczy jak Pat Metheny Group w stronę właśnie takich muzyków jak John Scofield, Jack DeJohnette i Zbigniew Zajfert, jakby do tej puli i do tej stylistyki trochę dorastam i w sumie bardzo się cieszę, bo trzeba coś zmieniać, prawda, w życiu, gusta. Powiedzcie, jak wy podeszliście w ogóle do tych utworów? Jak wybraliście akurat te, a nie inne? Jak wyglądał ten proces tworzenia tej płyty? Bo to mnie bardzo interesuje. No tak naprawdę nie wszystkie utwory uda się w prosty sposób przełożyć na kwartet smyczkowy. My nie mamy sekcji, my nie mamy ani perkusji, ani basu, ani gitar. My po prostu jesteśmy kwartetem smyczkowym i gramy w sposób z jednej strony bardzo klasycyzujący, ale z drugiej strony też mamy jakieś naleciałości z muzyki funkowej przez te wszystkie efekty, których używamy grając, nie wiem, techniką chopów na skrzypcach. Więc to musieliśmy jakoś połączyć i spróbować znaleźć coś, co by dało się przełożyć na język kwartetu smyczkowego. Więc próbowaliśmy zabrać się za parę utworów. Część z nich odrzuciliśmy, część zostało. No i tak ten program został złożony. Ja jeszcze może powiem, że wcześniej spisałem 18 kompozycji Zajferta, które razem z Fundacją imienia Zajferta wydaliśmy i po prostu otworzyliśmy zeszyt i numer po numerze sprawdzaliśmy i wybraliśmy te, które się znalazły na płycie i naszym zdaniem najlepiej sprawdziły się właśnie w kwartecie smyczkowym. Evening Psalm to jest twoje solowe wykonanie. Za chwilę posłuchamy Inspirational Psalm, tak? Dawida. Tak. Dawid, to jest... Powiedz, to jest twoja kompozycja, tak? To jest twoja kompozycja. To jest jakby taka, zaczęło się od takiej myśli muzycznej, żeby była to improwizacja początkowo, która polegała na tym, że starałem się improwizować bazując na muzyce po prostu Zbigniewa Zajferta, na jego grze. No i później tą improwizację, jak już kilka razy wykonałem, to gdzieś tam się wykrystalizowała, można powiedzieć, taka kompozycja. Ale jest to mocno inspirowane właśnie muzyką Zbigniewa Zajferta, słychać tam echa też wysokogórskie, ponieważ ja to u Zajferta słyszę, są naleciałości po prostu takie, no nie wiem, z muzyki Szymanowskiego, z muzyki gór autentycznej, te wszystkie góry, po których tam Zajfert gra, te wszystkie tryle, no więc właśnie stąd powstała taka kompozycja Inspirational Psalm. To słuchamy. A teraz po niej także On the Farm, bo tak jak mówiliście, to takie właściwie... Tak właśnie na koncertach to gracie razem, wiemy, tak? Że jest to tytułem wstępu do utworu On the Farm. Atom String Quartet z płyty Zajfert. Thank you. Thank you. psalm zainspirowany muzyką Zbigniewa Zajferta, autorstwa Davida Lubowicza i On the Farm. Tu już kompozycja głównego bohatera tej płyty, pierwszej takiej płyty w dyskografii Atom String Quartet zatytułowanej Zajfert. Krzysztof Lęczowski, Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz w studiu. Jeszcze raz pozdrawiamy Michała Zaborskiego. Panowie, jak to jest z koncertami, z muzyką z tej płyty? Już chyba ich było sporo, co? Tak naprawdę my do repertuaru naszego kilka utworów Zbigniewa Zajferta dołożyliśmy. Pierwszy autorski w pełni taki tylko z Zajfertem koncert zagraliśmy na Letniej Akademii Jazzu w Łodzi chyba półtora roku temu. No i jeszcze przed płytą. Tak, jeszcze przed płytą. No i teraz po płycie zaczęliśmy koncertować z tym repertuarem. Jutro gramy na Festiwalu Wschód Piękna w Olsztynku. Serdecznie zapraszamy. No i mamy jeszcze parę koncertów z tym programem. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Pierwsze dwa koncerty zagraliśmy w klubie 12x14 w Warszawie. I wrzucamy rzeczywiście do repertuaru. Teraz graliśmy na Wiankach w Krakowie, konkretnie w Nowej Hucie. Też się pojawiły utwory Zajferta i za każdym razem gdzieś tam mieszamy ten repertuar. Troszkę jest Zajferta, troszkę naszych kompozycji. A powiedzcie, ten rok jest dla was bardzo bogaty w wydarzenia, bo tak. Mateusz, ty wydałeś płytę najpierw swojego zespołu. Potem chyba właściwie nawet jednego dnia wyszła płyta koncertowa wasza dokładnie i Zakopauera. Dokładnie w ten sam premiera. Piątek. Teraz jest płyta Zajferta. Aż się boję zapytać o wasze plany jeszcze na ten rok. Coś się jeszcze będzie jeszcze działo? Trzeba powiedzieć, że przed moją płytą i przed płytą Zakopauerem była płyta z orkiestrą Leopoldinum. Tam na tej płycie znalazły się trzy kompozycje Atom String Quartet, czyli Dawida Lubowicza i dwie kompozycje Krzyśka Lęczowskiego. Więc tych płyt naprawdę jest sporo i planów też trochę mamy. To pierwszy chyba taki rok w waszej działalności, aż tak bogaty, płytowo, tak myślę. Mylę się? No, my faktycznie cały czas utrzymujemy bardzo dużą ofensywę. Wysokie tempo. Wysokie tempo. Jesteśmy dosyć pracowici i ciężko jest nam rezygnować z bardzo ciekawych artystycznie propozycji, bo no, oczywiście można podchodzić w ten sposób jakoś tak bardziej biznesowo do muzyki, żeby wydawać jedną płytę na 3 lata. Natomiast jeżeli jest propozycja, żeby nagrać płytę z zespołem Zakopauer i jest propozycja, żeby nagrać własne kompozycje z orkiestrą, to jest to bardzo ciężkie, żeby no, po prostu chcemy to robić, bardzo chcemy grać i nagrywać nasze rzeczy. Także czasem faktycznie wychodzi to w ten sposób, że potem jest tych płyt kilka na rynku i bardzo dobrze. No, to już nie te czasy, wydaje mi się, że kiedy po prostu Michael Jackson chował po prostu swoje kompozycje i potem odkładał na zaś, odkładał, po to, żeby menadżer mu mówił, że musi po prostu jedną na 3 lata. Poza tym wiadomo, no my nie jesteśmy też Michaelem Jacksonem, my gramy muzykę niszową, jazzową i po prostu jesteśmy, no i ja to tak odczuwam, jesteśmy dosyć pracowitym zespołem. Także robimy ciągle nowe tak naprawdę repertuary, jesteśmy proszeni o to, żeby uczyć się nowych rzeczy. A potem, jeżeli fajnie nam to wychodzi, jesteśmy zadowoleni artystycznie z tego, co wyszło, no to bardzo często potem po prostu to nagrywamy, a jak już nagrywamy, to potem często jest propozycja, żeby to wydać, no i to tak to wygląda. Tak to pokrótce wygląda. Powiedzcie, jakie macie plany na wakacje? Jakiś odpoczynek też, czy jednak tylko koncerty? Każdy ma jakieś tam swoje różne plany. Zależy, czy pytasz o nasze plany zespołowe, czy prywatne. Najpierw zacznijmy od zespołowych. Wakacyjne, znaczy plany wakacyjne, jeśli chodzi o Atom String Quartet, są i to jest końcówka sierpnia, przełom września. Czy to są plany wakacyjne w sensie nie grania? Nie gramy. Ale jeśli chodzi o plany wakacyjne w sensie grania, to też ich trochę mamy, bo tych koncertów rzeczywiście jest sporo. Nasza menadżerka mocno pracuje nad tym, żebyśmy mieli co robić, żebyśmy się nie nudzili, więc zapraszamy na naszą stronę i na naszego Facebooka. Strona to jest www.atomstringquartet.com. Tam wszystkie koncerty Magda skrupulatnie wpisuje, więc tam wszystko będzie. Na przykład w lipcu mamy takie wakacje, że siedzimy tydzień w Sopocie w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej u Andreo Hodlo i gramy transkrypcję pieśni Szostakowicza na kwintet smyczkowy z kontrabasem. Warto też powiedzieć, jeśli chodzi o plany wakacyjne, że robimy warsztaty dla smyczkowców, klasyków, jazzmenów. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Chyba jeszcze nadal można się zapisać, są miejsca. Będziemy 14 sierpnia w Lusławicach w Centrum Europejskim, Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Warto dodać, że oprócz nas będzie również Mark Feldman, genialny amerykański skrzypek. Mario Forte. Tak, i od razu stamtąd jedziemy robić próby z orkiestrą Leopoldinum, bo będziemy grali orkiestrowo nasz projekt z Natalią Kukulską i to też będzie premiera na festiwalu w Krynicy imienia Jana Kiepury. No także mamy co robić. Ale mamy też Symfonię Warszawy zagramy w Mielcu. No właśnie. 10. Piano.pl z Dorotą Miśkiewicz też gdzieś, już nie pamiętam. W Ełku którym też mieście. Chyba? Tak, w Ełku zgadza się. Na festiwalu w Ełku. Mhm. Wszystkie te informacje oczywiście tak, można znaleźć na naszej stronie. Powiem jeszcze może jedną ciekawostkę, jak sobie rozmawiamy o koncertach. Ostatnio graliśmy na tych Wiankach, tak jak wspomniałeś. I jeden z recenzentów, bo ukazało się kilka bardzo sympatycznych recenzji po tych Wiankach, właśnie w takim duchu, że bardzo dobrze, że jazz na Wiankach, że muzyka instrumentalna na Wiankach i to jeszcze w Nowej Hucie. I okazało się, że 10 minut spacerkiem od Nowochódzkiego Centrum Kultury, idąc Aleją Róż i potem Aleją Przyjaźni, jest ulica imienia Zbigniewa Zajferta, o czym ja na przykład nie wiedziałem. I to tak w sumie bardzo fajnie, że mogliśmy... Też inicjatywa Fundacji imienia Zbigniewa Zajferta. Tak, czyli fajnie, że mogliśmy w ogóle zagrać w takim miejscu, w Nowej Hucie, w dzielnicy, gdzie po prostu jest jego ulica. No to bardzo fajne. Atom String Quartet, a właściwie 3/4 zespołu. Krzysztof Lęczowski, Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz w trójce z płytą Zajfert, Michał Zaborski. Dzisiaj nieobecny, pozdrawiamy cię, Michale, raz jeszcze. Zespół zajęty, jak państwo słyszeli mocno, atomstringquartet.com, tak? To jest adres waszej strony. A słuchamy sobie jeszcze jednej kompozycji Zbigniewa Zajferta i znów nie w wykonaniu całego kwartetu, tylko tym razem Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski. Tak. W duecie, panowie. Wielki nieobecny w końcu się pojawił. Tutaj jeszcze tak sobie żartowaliśmy, że właściwie to jeszcze tylko we trzech mogliście coś zagrać na tej płycie i już byłoby wszystkie warianty przerobione. Solo, w duecie. Tylko tych wariantów we trzech jest naprawdę sporo. Tak. Wśród tych fragmentów, które gramy w całym kwartecie, jest przecież bardzo dużo fragmentów. Gdzie słychać was tylko trzech. Cztery silnia, jak się mówi. Trochę sporo. Dobrze, słuchamy. Stillness, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski, Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz, Krzysztof Lęczowski byli gośćmi trójki. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Zaraz również dziękujemy za zaproszenie. Thank you. Stillness, to Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski, taki duet, a potem już cały Atom String Quartet, Turbulent Power, dwa utwory z płyty Seifert. Krzysztof Lęczowski, Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie, bo z piątku na sobotę, kilka minut po północy, spotykamy się na 2 godziny. I to zwykle bardzo gościnnie wygląda, zwłaszcza tuż po północy, na początku audycji. Nie inaczej jest tym razem, bo za chwilę w studiu kolejni goście, kolejna rozmowa. Już nawet nie pamiętam, ile razy próbowaliśmy się umówić na to spotkanie. Dziś wreszcie są w studiu, co prawda nie wszyscy, ale cieszę się, że przynajmniej wam się udało dotrzeć do trójki. Piotr Chęcki, witaj. Dzień dobry, witam państwa. Szymon Burnos. Dzień dobry. Czyli dwie piąte kwintetu Algorytm. Mamy przed sobą waszą drugą płytę. Pierwsza była taka czarna okładka. Tak. A druga jest zupełnie inna. To też coś znaczy? W sensie, że jest taka jasna, radosna. Wydaje mi się, że to też ma odzwierciedlenie jakoś w muzyce. Tak, mhm. Dlatego, że chyba siłą rzeczy ona ewoluowała i poszła w troszeczkę inną stronę. Nabrała kolorów. Tak, nabrała kolorów i trochę się otworzyła w jakiś tam sposób. Dlatego... A te kręgi takie to coś oznaczają? Bo ja zachęcony zajrzałem, co państwu też polecam, do okładki, szukając nie wiem czego jeszcze, ale otwieramy tam też kręgi, tylko że na ciemnym tle. To jest cały czas tutaj się poruszamy w... No właśnie, jest jakaś koncepcja pewnie. Poruszamy się w obronie mandali, tak. Także to jest kwadrat i koło, koło w kwadracie, czyli mandala tybetańska. I to jest ten temat przewodni tak naprawdę. To przybliżcie ideę, co to jest ta mandala tybetańska. Mandala, no mandala to są, mandale usypują tybetańscy mnisi w celu jakby takiego pieczołowitego, starannego budowania czegoś, a potem zniszczenia tego, bo na końcu tą mandalę się po prostu burzy, niszczy. I to jest w zasadzie taka celebracja przemijającej natury rzeczy. I ponieważ my gramy muzykę, która jest w zasadzie dokładnie taką rzeczą... Ulotną, efemeryczną, to właśnie stąd ta mandala i ta koncepcja. Ale to którego z was tak na wschód pociągnęło? Wydaje mi się, że to była taka naturalna kolej rzeczy. Generalnie cała ta płyta powstała w dosyć krótkim czasie. Z małymi wyjątkami i jak gdyby naturalnie byliśmy zmuszeni do tego, aby nie przywiązywać się do tych utworów jakoś bardzo. I to dzięki temu ta muzyka zyskała swoistą świeżość. My czuliśmy w niej świeżość, dlatego... No dalej jest, wracając do twojego pytania, rzeczywiście takim bardzo wschodnim motywem, ale w zasadzie to jest trochę bardziej parafraza tej mandalicznej natury, aniżeli jakiś bardzo konkretny skłon w stronę wschodu. Oczywiście jest to bardzo inspirujące i wschód jest inspirujący, i muzyka, i kultura, czy filozofia wschodnia, ale to jest trochę nasz taki... Nasza interpretacja. Na przykład sitaru na tej płycie nie ma. Nie ma sitaru. Jeszcze. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie was zaprowadzi trzecia płyta, prawda? Tak, ale za to jest tang drum. Jest tang drum, czyli gaśnica. Buta gazowa. Posłuchajmy, jak brzmi utwór tytułowy z tej drugiej płyty zespołu Algorytm. Mandala. Mandala, tytułowy utwór z nowej drugiej płyty trójmiejskiego kwintetu Algorytm. W studiu autor tytułowej kompozycji, ale nie tylko z tego co widzę, Szymon Burnos, jeszcze kilku jest autorem tutaj, i Piotr Chęcki, saksofonista zespołu. Nie ma z nami jeszcze, przypomnijmy, Krzyśka Słomkowskiego, który gra na kontrabasie, Sławka Koryzno, który gra na perkusji, i Emilia Miszka, który gra na trąbce, no ale to są też, glas to są co? No to na, są kieliszki. Na kieliszkach, te dźwięki kieliszki, takie tak. Słynne, które takie tak, palcem jeździmy po krawędzi, tak? Dokładnie. Kiedyś w hotelu w Katowicach czy Wrocławiu przy butelce wina zaczęliśmy właśnie wspólnie sobie grać na kieliszkach. To było już długi czas temu i wtedy wpadliśmy na to, że musimy to wykorzystać w którymś z utworów na nowej płycie i teraz... I wyszło, udało się. Teraz udało to można... sprawdzić tutaj na tej płycie. Słuchajcie, wy jesteście młodymi ludźmi, bardzo zajętymi, gracie w różnych składach, w różnych zespołach. I jak to wygląda praca nad taką płytą? To znaczy każdy z kompozytorów, czyli w tym przypadku widzę Emil i Szymon, tak? To głównie przynosicie już do studia jakiś temat gotowy i szybko, tak jak mówiłeś Piotrek, szybko, tak, nad tą płytą pracowaliście? Tak. W studiu już, sama robota studyjna. Sama robota studyjna to było mniej więcej 3 dni. I te 3 dni były poprzedzone 4 dniami, tak? Prób. 4-5 dniami takich intensywnych prób. Dokładnie. I w zasadzie ta praca była bardzo organiczna. I to, że znamy się już bardzo długo i przyjaźnimy, jak gdyby cały czas. Spotykam się nie tylko na próby, ale też w normalnym